Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shalom op deze Shabbat, de achtste van de elfde maand, de maand Shavat. De naam van de parasha is Bo, ga tot. Een van de eerste woorden van Exodus 10, vers 1 tot 13, vers 16. De Haftara-lezing is uit Jeremia 46, vers 13 tot en met 28 en die uit de boeken van de vernieuwing van het verbond, Handelingen 7, het getuigenis van Stefanus voor het Sanhedrin. Parasha Bo vangt aan met Exodus 10 vers 1. Daarna zei de Heere tot Mozes, ga tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart van zijn knechten, opdat ik deze mijn tekenen in het midden van hen zette. De Heere zette zijn tekenen neer, omdat Farao weigerde zich voor de Heere te vernederen. Dan zijn er al 7 plagen geweest. Vervolgens lezen we hier over de 8e plaag. Door deze sprinkhanenplaag werd Farao vernederd en wel zodanig dat zijn adviseurs hem indringend waarschuwen, ziet u niet dat Egypte te gronde gaat? Farao zoekt een compromis, maar buigt niet. Hierna volgt een diepe duisternis voor 3 dagen, waartegen de Farao, zijn bezweerders, de maangod en zonnegod machteloos bleken. En tenslotte de 10e slag. De dood van alle eerstgeborenen van Farao, van mens en dier in het land Egypte, waarmee de Heere zich een wreker betoont van het vergoten bloed van de jongetjes uit zijn volk, die op bevel van de Farao in de Nijl waren gegooid. Farao liet zich niet gezeggen, maar verhardde zijn hart, zodat hij Gods eerstgeboren zoon Israël niet liet gaan. Maar de Heere riep zijn eerstgeboren zoon uit Egypte om naar het beloofde land te gaan en hem te dienen in zijn heiligdom, op de plaats die de Heere zou verkiezen en op de tijden die hij vastgesteld had. Maar Farao negeerde de vaste tijden, lezen we in Jeremia 46 vers 17. Daar riepen zij, Farao, de koning van Egypte is een gedruis. Hij heeft de gezette tijd laten voorbijgaan. Ik leef, spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Deze laatste woorden onderstrepen dat de koning der koningen zijn eigen tijden vastgesteld heeft. En in het bijzonder de 14e Aviv, de Pessachavond. De koning van Egypte wilde zich echter niet voegen naar de tijden van de koning der koningen. Hij weigerde zich voor de eeuwige te verootmoedigen en wordt daarom tot een voorbeeld gesteld als de Almachtige zijn kracht betoont. Daarmee overtuigde hij zijn volk. Ik ben de Heere, jullie God. Ik zal als een herder over jullie waken, als een vader voor jullie zorgen. Ook in onze dagen klinkt dat in de tekenen van de tijd door. In Psalm 2, vers 10 en 11 luidt, nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtige gezeggen. Gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. We zullen aan de hand van enkele profetieën laten zien dat in de eindtijd dezelfde processen en plagen de koningen en volken tot verontmoediging willen brengen en zijn volk uit alle andere volken geschud zal worden. Maar als schudt de aarde en zelfs de hemel vanwege de tekenen in onze dagen opnieuw blijken de goden, de koningen en rechters van deze wereld ongezeggelijk te zijn en laten zij Gods volk opnieuw niet gaan totdat hun de gerichte Gods ook te veel zullen worden. Maar wat doen wij in deze tijd? Laten wij letten op de profetieën en ons gereed maken om hem met vreugde te blijven dienen met de inzet van het offer van ons leven. Het behoort immers hem toe. In Psalm 110 vers 3 lezen we Ifdu et Hashem beshimcha bo lefanav berina. Dient de Heere met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel, want de Heere is goed en zijn trouw is van geslacht tot geslacht. Na dit lied willen we echter eerst iets bespreken over de betekenis van de maand Shavat. Daarna onderzoeken we hoe lang de verdrukking door en in Egypte heeft geduurd. Wat wil zeggen dat het volk zich sterk vermeerderde en dat in een relatief korte tijd. Ten slotte pakken we de draad op van het verstaan van onze tijd in het perspectief van profetische parallellen met de Exodus. Laten we luisteren. Yeah. Het is vandaag de tweede Shabbat in de 11e maand, de maand met de naam Shevat. De drie stamradicalen in dit woord zijn Shin, Vet en Tet. Met andere klinkers krijg je het woord Shevet, dat in de letterlijke betekenis met een stok, staf of scepter vertaald wordt. Zoals in Exodus 21 vers 20. Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, zodanig dat hij onder zijn hand sterft, die zal zeker gewroken worden. In figuurlijke zin vertalen we Shevet met clan of stam. In het meervoud is het Shivte, stammen. In Genesis 49 vers 16 profeteert Jacob over Dan. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. In Genesis 49 vers 28 dan. Al deze stammen van Israël zijn 12. Met een staf leidt een kudde en ook een volk. Zo staat in de geschiedenis van de Exodus de staf van Mozes, zelfs de staf Gods genoemd in Exodus 17 vers 9 centraal, als representatie van het gezag waarmee Mozes en Aaron spraken en Egypte met plagen sloeg. Mozes kreeg de opdracht van de Heere om de staf op diverse wijze in te zetten en daarmee de autoriteit waarmee hij sprak te onderstrepen, evenals zijn positie van een leider die zijn volk voorgaat. Psalm 105 vers 36 leest: hij sloeg ook alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen van al hun krachten. En hij voerde Israël uit met zilver en goud, en onder hun stammen, Shifte, was niemand die struikelde. Shevet duidt ook op de roede van een herder waarmee hij telde en corrigeerde. Psalm 89 vers 31 luidt: indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. In Leviticus 27 vers 32, aangaande al de tiende van runderen en kleinvee, alles wat onder de roede zal doorgaan, het tiende zal de Heere heilig zijn. Om die tiende van de kudde te kunnen bepalen en de leeftijd van een offerdier, kent Israël een nieuw jaar voor de dieren, en wel op de eerste van de zesde maand. Op de vijftiende van deze maand, de elfde maand, de maand Shevat, viert men in Israël het nieuw jaar van de bomen. Dat feest kreeg de naam Tu Beshvat. Waarom is juist deze dag gekozen? Daarvoor is een fenomeen in de natuur gekozen, namelijk de periode dat de eerste vruchtbomen beginnen te bloeien, zelfs voordat de lente begint. De bloesem van de amandelboom kondigt als eerste de komst van de lente aan. Amandel in het Hebreeuws is Shin, Kof, Resh, Shaket, van het werkwoord Shakat, dat vertaald wordt met alert zijn, wakker zijn. Om die reden ontvangt Jeremia de Kohen een gezicht in Jeremia 1 vers 11. Het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende: wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: ik zie een amandelroede. En de Heere zeide tot mij: gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Op andere Bijbelplaatsen lezen we dat de Heere met haast zijn woorden door de profeet gesproken zal volvoeren en vervullen. Hij sluimert nog slaapt. Zo brengt de amandeltak, de amandelroede, allerlei Bijbelse noties samen als we terugdenken aan de wijze waarop de Heere de rebellie van de Israëlieten tegen het priesterschap van Aaron deed verstommen en het gezag van Aaron bevestigde. Mozes neemt dan de staven van de 12 stammen, Shifte, en kerft er de naam van de overste van die stam in, zo ook de naam van Aaron, op een amandeltak. Want we lezen in Numeri 17 vers 6, Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls en al hun oversten gaven aan hem een staf. Voor elke overste een staf naar het huis van hun vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes leidde deze staven weg voor het aangezicht des Heeren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voor en bloesemende bloesem en droeg amandelen. Uit het dode hout spruit nieuw vruchtdragend leven voort. Heenwijzend naar het eeuwige hoge priesterschap krachtens een onvernietigbaar leven naar Yeshua, onze bron van eeuwig leven. Op zijn hoge priesterschap rust ook het gezag van dat van Aaron, die diende in de beelden, de tselim van de hemelse werkelijkheid. Zoals ook de mens een beeld van God is, een tsel, een schaduw van Elohim. Aansluitend op deze geschiedenis lezen we in Numeri 18 vers 2: en ook zult gij uw broeders, de stam, Mathé, van Levi, de stam Shevet, uw vaders, met u doen naderen. Beide woorden voor staf, Mathé en Shevet, worden hier als verwante begrippen naast elkaar gebruikt. De takken, Mathé, komen uit de staf Shevet voort. De bloeiende staf, Mathé van Levi, met de naam van Aaron erop, is tegelijkertijd de Shevet, de staf van Aaron. Hij draagt het gezag en heeft de autoriteit over de hele stam Levi. Amandelen vinden we ook terug op de zes armen en de ene standaard van de gouden kandelaar. Het spreekt van eeuwig leven dat het licht is voor de mensen. Bomen zijn belangrijk in de schepping. Vruchtbomen zijn kostbaar en mochten in de oorlogstijd niet gekapt worden. De Torah is de boom des levens en de rechtvaardige wordt met een boom vergeleken, zoals in Psalm 92 vers 12 tot 15. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn. Dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. In deze parasha Bo staat geparafraseerd in Exodus 12, vers 40 en 41, 430 jaar waren de Israëlieten onder de invloed van Egypte gebleven. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de eeuwige in groepen geordend uit Egypte weg. Paulus bevestigt deze tijd van 430 jaar in Galaten 3, vers 17 en 18 als hij opschrijft, ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het verbond waaraan door God rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat de wet de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Op welke belofte doelt Paulus hier? De belofte met een eed uit Genesis 22 vers 15 tot 18, nadat de gehoorzaamheid van Abraham en Isaak gebleken was. Of gaat het hier om de belofte uit Genesis 15 vers 13 en 14, waar de Heere voor zegt dat Abraham een lijfelijke zoon zal krijgen en zijn nakomelingen in een periode tot op 400 jaar de drukkende invloed zullen ervaren van het land dat niet van hun is, een land dat hen tot dienstbaarheid zou brengen en kwalijk zou gaan behandelen. Maar dat de eeuwige hun onderdrukkers ter verantwoording zou roepen en zijn volk met grote rijkdommen zou doen uittrekken. Ook Stefanus in Handelingen 7 vers 6 en 7 spreekt voor het Sanhedrin over dezezelfde periode van 400 jaar. Vanwaar het verschil in de genoemde tijdsperiode? Het tijdstip van de Exodus, het einde van de periode van verdrukking, is in beide beloften uiteraard dezelfde, namelijk de 14e Aviv, de Pesachtijd, tussen de avonden, de schemering. Het verschil ligt dus aan het beginpunt van beide perioden. Over welke gebeurtenis heeft Paulus het wanneer hij spreekt over de belofte van de erfenis? In Genesis 15 vers 1 tot 21 belooft de Heere aan Abraham de erfenis en een lijfelijke zoon als erfgenaam, maar dat zijn nakomelingen 400 jaar verdrukt zullen worden door mensen uit een land dat het hunne niet is. En zij zullen daar ook een tijd als vreemdeling vertoeven, namelijk 4 generaties. Abraham krijgt pas 30 jaar na deze belofte een lijfelijke zoon uit Sara, Isaak. De nakomelingen van Abraham hebben 400 jaar de invloed van Egypte ondergaan. Isaak, de zoon der belofte, had vanaf de dag dat hij gespeend werd last van de spot van zijn halfbroer, van Ismaël, de zoon van de Egyptische slavin Hagar. Genesis 21 vers 8 en 9. Die druk werd gevoeld tot het moment dat de Heere zijn eerstgeborene uit Egypte riep en deed wegtrekken. Hosea zegt in hoofdstuk 11 vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat was het moment dat Israël in vrijheid de Heere ging dienen en onder de hand van Egypte verlost werd, maar nog niet van Ismaël. De tweede keer dat de Heere Abraham de belofte geeft, is met een eed in Genesis 22. Een gebeurtenis die eveneens op exact de 14e Aviv op de Pesach dus plaatsvond. Dat was met het naderen van Abraham op de bergen van Moria met zijn leven en dat van de zoon der belofte, Isaak. Isaak was toen circa 30 jaar oud. Waaruit leiden we dat af? Genesis 22 vers 20 stelt dat enige tijd later, na de binding van Isaak, Abraham een bericht van zijn broer Nagor ontvangt. En daarna wordt in Genesis 23 vers 1 melding gemaakt van het overlijden van Sarah op de leeftijd van 127 jaar. Dan is Isaak 37 jaar oud inmiddels. 7 jaar na zijn binding op het altaar. We nemen dit als aftelpunt voor de resterende 400 jaar en gaan dan de periode tussen de markante tijdstippen optellen. De geboorte van Jacob is 30 jaar later als Isaak 60 jaar is. Jacob komt als hij 130 jaar is met 70 zielen in Egypte. Genesis 47 vers 9 en 28. Samen is dat dus 130 plus 30 is 160 jaar naar Gods eed. Jozef is dan 39 jaar en Levi, zijn oudere halfbroer, is dan 43 jaar. De zonen van Levi, Gershon, Kehat en Merari, worden onder de 70 zielen genoemd. Ze zijn dan heel jong. We leggen hier de relatie met het geslachtsregister van Levi, omdat de Bijbel meer aanknopingspunten biedt voor de berekening van de tijd van de 4 generaties die in Egypte zouden wonen, totdat de maat der ongerechtigheden van de Amorieten vervuld zou zijn. Genesis 15 vers 16. Bestuderen we het geslachtsregister van Levi tot aan Zadok de Kohen, dan zijn er over een periode van 900 jaar 15 priesternamen, hoge priesters, gegeven. Dat maakt dat tussen de dienst van de opeenvolgende Kohanim gemiddeld 60 jaar ligt. Met de dood van de Kohen Gadol, de hoge priester, wordt een periode afgesloten. Als we hiermee rekenen, dan verwekt Kehat Amram als eerste generatie die al die tijd in Egypte verbleef. Dat is eenmaal 60 jaar. Amram verwekt Miriam en Aaron, de oudere zus en broer van Mozes. Dat is 2 maal 60 jaar. Aaron verwekt Eleazar, die de dienst overneemt van zijn oudere broers die stierven voor Gods aangezicht. Dat is 3 maal 60 jaar. En Eleazar verwekt Pinhas, die in de woestijn zal ijveren voor de Heere. Dat is 4 maal 60 jaar, totaal 240 jaar. De 240 jaar opgeteld bij de 160 jaar vanaf dat Isaac geboren werd en Jacob 130 jaar oud in Egypte komt, maakt samen 400 jaar. De eed van God na de binding van Isaac in Genesis 22 is het begin van de periode van 400 jaar. Maar de belofte in Genesis 15 is klaarblijkelijk precies 30 jaar eerder op de 14e Aviv met Pesach gedaan. Dus exact 430 jaar voordat de uittocht plaatsvond. Paulus stelt dus terecht dat de wet van aan Mozes en Gods volk 430 jaar later gegeven werd, maar de belofte niet wegneemt. Ook de dood van de Messias, de Zoon van God, vond plaats op exact het tijdstip dat het Pesachlam geslacht werd, tussen de avonden op de 14e Aviv. We hebben de data kunnen herleiden omdat de tijdlijn van de koaniem voor, tijdens en na de woestijntocht te traceren is. Eleazar en zijn zoon Pinhas gaan namelijk met Jozua mee het beloofde land in. Jozua 14 vers 1 en 17 vers 4 en 22 vers 13. Dat komt omdat de Levieten niet onder de getelden gerekend werden die in de woestijn zouden sterven. Numeri 32 vers 11 en 12. Er staat in Numeri 26 vers 62... En de getelden van Levi waren 23.000 al wat mannelijk is, van een maand oud en daarboven, want deze werden niet geteld onder de kinderen Israëls, omdat hun geen erfenis gegeven werd onder de kinderen Israëls. Dat zijn de getelden van Mozes en Eleazar, de priester, die de kinderen Israëls telden in de vlakvelden van Moab aan de Jordaan van Jericho. En onder deze was niemand uit de getelden van Mozes en Aaron, de priester, als zij de kinderen Israëls telden in de woestijn van Sinaï, want de Heere had van die gezegd dat zij in de woestijn gewisselijk zouden sterven, en er was niemand van hen overgebleven dan Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Naast Caleb en Jozua zijn er vele Levieten met Eleazar en Pinhas de Jordaan overgestoken, mannen die ouder waren dan 60 jaar, omdat de Levieten geen land erfden, waren zij uitgezonderd van de straf op de weigering om het land in bezit te nemen. Laten we luisteren naar een lied. Yamayam, umlo'o, yalot ha-sadeh, v'chol asher bo. Na de dood van Jozef, 110 jaar oud, in de periode dat de leviet Amram huwt met Jochebed, zijn tante, de zus van Levi, en de moeder van Miriam, Aaron en Mozes, neemt het volk spectaculair toe. De gezinsgrootte was, zoals dat vlak na de Tweede Wereldoorlog wel gewoon was, 15 tot 20 kinderen per gezin. Zodat wanneer zij uit Egypte vertrekken, in de genoemde vier generaties, 603.550 mannen van 20 jaar en ouder geteld worden en van de levieten afzonderlijk nog 22.000. Farao zag zich genoodzaakt om een verdere groei van het volk van Israël tegen te gaan. De belangrijkste reden dat de farao voor Israël benauwd werd, was zijn vrees dat Israël uit zijn land zou wegtrekken. Zo lezen we dat in Exodus 1 vanaf vers 6. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig. Want zij vermeerderden en werden samen zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hen handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor farao schatsteden Pitom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij, farao en zijn volk, verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. Farao wilde het volk uit eigen belang niet laten gaan, opdat zij de Heere, de heilige Israëls, zouden dienen. In de eindtijd zal dat opnieuw het geval zijn. Zo profeteert Jeremia in hoofdstuk 50 vanaf vers 33. Zo spreekt de Heere Zebaot. De kinderen van Israël en de kinderen van Juda moeten tezamen geweld en onrecht lijden. Allen die hen gevankelijk weggevoerd hebben, houden hen vast en willen hen niet loslaten. Doch hun verlosser is sterk, wiens naam is Heere Zebaot, die zal hun zaak zo uitvoeren dat hij het land zal doen beven en de inwoners van Babel zal doen sidderen. Het zwaard zal komen, spreekt de Heere, over de Galdeeën en over de inwoners van Babel en over hare vorsten en over haar wijzen. En in Jeremia 16 vers 14 en 15 staat, daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. En verder in Jeremia 50 vers 4. In die dagen en op die tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen met de kinderen van Juda en wenende heen trekken en de Heer hun God zoeken. Zij zullen vragen naar de weg naar Sion en zich daarna keren. Komt en hechten wij ons aan de Heere met een eeuwig verbond dat nooit vergeten zal worden. Het eeuwig verbond is vernieuwd gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. In de vernieuwing van het verbond is de zegen van Abraham in de Messias Yeshua tot de volken gekomen. De gelovigen uit de volken zijn toegevoegd, geënt op de wortel van David, en dat is de Messias. Alle gelovigen in het levende woord van God hebben deel aan dit lijden. En Jeremia ziet dat de kinderen van Juda en de kinderen van Israël samen geweld en onrecht lijden. De afgelopen 10 jaar werden elk jaar zo'n 900.000 christenen om het woord van God gedood. Maar de Heere Zebaot zal al deze volken samen met Jacob schudden om zijn eigen volk eruit te schudden en in zijn land te brengen en daar hun hart te besnijden. In Amos 9 vers 8 lezen we, evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel en al verdelgen, luidt het woord van de Heere, want zie, ik geef bevel en ik schud het huis van Israël onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en niet één steentje zal er ter aarde vallen. Alle zondaars van mijn volk zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons overkomen. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar scheuren dichten en wat aan haar is afgebroken weder oprichten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, dat is Ismaël en Esau, en van al de volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. En in Jeremia 31 vers 12, hij die Israëls verstrooide herzamelt het, het hoedt het als een herder zijn kudde, want de Heere heeft Jacob bevrijd, het losgekocht uit de hand van hem die het te sterk was. En Jeremia gaat verder in hoofdstuk 46 vers 28, gij mijn knecht Jacob, vrees niet, spreekt de Heere, want ik ben met u. Want ik zal een voleinding maken met al de volken waarin ik u gedreven zal hebben. Doch met u zal ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. En daarom bid ook Habakuk. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Habakuk 3 vers 7. En in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen maak ik een aanvang met het onheil dat alle volken zal treffen. Jeremia 25 vers 29. Evenals de Heere haken sloeg in het monster van de Nijl, zo zal hij een zeshaak slaan in Gog, zegt Ezekiel 39 vers 7. En ik maak mijn heilige naam bekend te midden van mijn volk Israël en laat dien voortaan niet meer ontwijden. Zo zullen de natie weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. En dat werkt hij in onze dagen. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Bye. Yeshua, Hatani Yeshua,

I come before your throne on bended knee. I humble my heart to worship you, to worship you. Radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Kim Bon-hong, de Noord-Koreaanse minister van Staatsveiligheid, is ontslagen. De minister was een belangrijke steun voor leider Kim Jong-un. Kim Bon-hong zou half januari al ontslagen zijn. Hij was het hoofd van de gevreesde geheime politie in het land. Hij zou verdacht worden van corruptie, machtsmisbruik en mensenrechten schendingen. Het is goed mogelijk dat er meer ontslagen volgen. Scheveningen krijgt een lege